Nooy umibig na ako, subalit nasaktan ng puso. Parang ayoko nang umibig pa muli. May takot na natarama na muli ay maranasan. Ayoko nang masaktan muli ang puso ko. Para lang sa'yo.